نشده تب از چه زمانی آغاز شده است؟ بیان تکامل مذهب در شیخ‌نما به حالات مختلف تاریخ و رابطهش با مذهب توحیدی و نتیجه دین اسلام. اول مجبورم یه توضیح بدم راجع به کلمه مذهب که متاسفانه الان غالب مردم حتی تحصیل کرده ها و محققین هم دچار اشتباه شدن و این دو کلمه رو از همدیگر دقیقا نشناختند. این چه از طرف خدا میاد برای اداره زندگی بشر و هدایت بشر اسمش دینه و مذهب عبارت است از شاخه هایی که از دین جدا میشه در هر عصر و هر زمان، یعنی هر جا که خدا وسیله یکی از رسول دیانتی فرستاده اصل اون چه اون برنامه که از طرف خدا اومده اسم اون مذهب نیست، اسم اون دینه. و بعد اگر تحت شرایط و عوامل گوناگون فرقه هایی از این دیانت منشعب شده باشه اسم اون فرقه ها که مذهب شده. بنابراین اون چه ارزش داره از نظر ما روش تحلیل بکنیم به عنوان یک اصل تاریخی و این که از طرح سؤال جناب عالی پیداست که مورد نظرتونه، اصل دینه که ماتریالیست ها در باره پیدایشش نظراتی بسیار غلط و غیر منطقی عرضه می کنند، اظهار می کنند، نه مذهب. و بعدم اگر بخوایم راجع به پیدایش مذاهب صحبت کنیم، پیدایش مذاهب در اسلام از نظر ما مهمه، گرچه عامل پیدایش مذاهب از دین هر دینی باشه در ازمینه مختلف تقریبا از نظر ماهوی یک نواخته، ولی برای ما مذاهبی که در دین اسلامی وجود آمده مهمه. بنابراین اول راجع به پیدایش مذاهب توضیح از کنم، چون جناب علی سؤالتون به کلمه مذهب بود، یعنی عنوانی که مطرح فرمودید مذهب بود ندیم، و بعد بریم سر بحث دین. از کنم دو عامل برای پیدایش مذاهب از هر دیانتی وجود داره. یک عامل محترم و طبیعی و انسانی، یک عامل نامحترم و ساختگی و ضد انسانی. عامل اول عبارت از نوع برداشت ها و فهمیدن ها برای انسان هایی که پایبند هستند و دین و اهلیت هم دارند برای استنباط و فهمیدن مسائل دین. و اون عامل دوم عبارت از امتیازجوها، ملع به اصطلاح قرآن، اونها که دین برای مبارزه با امتیازاتشون اومده. به عبارت ساده دو تا نظام در تاریخ بشر وجود داشته، یکی نظام دین و یکی نظام ملعها، یا به تعبیر دقیق تر بگیم دین خدایی و دین ملعها. دین خدایی دین نبودن طبقاته، نبودن امتیازاته، مساواته در مزایای مادی و معنوی برای تمام انسان ها، و این خود به خود به زیان اون کسانی است که میتونند با طرق گوناگون امتیازاتی برای خودشون دست پیدا کنند. و به طور طبیعی بعد از پیدایش هر دیانتی اینا که طالب امتیازات هستند به تلاش افتادن، به تلاش افتادن که اون دین بی امتیاز و بی طبقه رو به شکلی در بیارند که برای خودشون امتیازاتی به وجود بیاره. عامل دوم در پیدایش مذاهب یا گاهی حتی در تغییر اساسی دین، عنوان دین به حالت خودش محفوظ بوده اما ماهیتش عوض شده و در حقیقت یه مذهبی شده، هرچند اسم مذهب بهش ندادن. این عامل بوده. اشخاصی که استفاده جو بودند و میخواستند و الان هم همیشه میخواند با حفظ عمان و نام و قالب دین فقط یک معجونی بسازند که امتیازات خودشون رو حفظ کنه، بهره کشی کنن از مردم، برتری داشته باشن نسبت به مردم، اینا اومدن تدریجی نفوذ کردن تو اصل دین و بعضی از مقیاس‌ها و ارزش‌هاش رو کم کم عوض کردن. در زمان‌های گوناگون طبعا این نفوذ کردن و تغییر دادن شکل‌های مختلف پیدا کرده. مثلا در بعضی از ازمنه به طور نهایی بوده، یعنی اصلا دین رو به کلی محو کردن و این کتاب آسمانی که اومده برای هدایت مردم، این رو از دست مردم گرفتند و گم کردن. در بعضی از ازمنه در انحصار خودشون گرفتند و به دلبخواه خودشون ساخت و پاخت کردند ملعها، یعنی اونا که ارباب علم و قلم بودند و رهبران دینی بودند و صاحبان پول و سیاست مداران زورمندان، و تحریف کردند، عوض کردند، حس کردند. و در بعضی از ازمنه نتونستن عوض کنند، تعدیل کردند. و آخرین صورتش در تاریخ اسلام عبارت از اینه که کاری کردند که مردم از قرآن دور بشند، اصل برنامه، اصل دین، و به جای این که مردم از قرآن پیروی بکنند، روایات درست کنند، تأویلات درست کنند که با این روایات و تأویلات امتیازات اونا محفوظ باشه. مجموعاً پیدایش مذاهب این دو عامل داره. حالا گرچه در ازمنه مختلف شرایط گوناگون باعث بشه که شکل پیدایش ها عوض بشه. بعد از اینکه این توضیح رو درباره مذهب و پیدایش مذاهب دادیم، برگردیم به اصل مطلب جناب عالی که باید در اینجا کلمه دین رو مطرح بفرمایید. پیدایش دین چطور و از چه زمانی بوده و مسیر تکاملیش رو چطور طی کرده؟ از کنم میدونیم که ماتریالیست ها یک مسیر خیالی برای پیدایش دین توجیه میکنن، همونطور که ماتریالیست های مارکسیست برای اصلا حرکت تاریخ و پیدایش تاریخ و نحو انتقال های مراحل گوناگون در تاریخ خودشون یه تصویر فرضی دارند و اون رو تحمیل میکنن بر تاریخ، در مورد دین هم همینطور فکر میکنن. اینا میگن که پیدایش دین معلول دو عامل بوده، ترس و جهل. روزگارهای حوادثی پیش می اومده در زندگی بشر، می ترسیدند و به خاطر ترسشون به مبادئ خیالی پناه می بردند و دیگر اینکه نتونستن توجیه کنن، تفسیر کنن پیدایش این عوامل رو. علت این رو قدرت‌های برتر از درک خودشون تصور کردن و این هم عامل دوم شده برای توجه مردم به این حقایق یا موهومات. البته به نظر اونا موهومات، چیزهای ساخته خیال خودشون تحت تأثیر این دعا هست. و بعد میگن که در ادوار مختلف با تغییر شرایط زندگی، با حرکت تاریخی که خودشون تصویر میکنن، این پدیده به نام دین به تدریج روند تکاملی خودش پیدا کرده و به صورت مظاهر گوناگون الهی در آمده تا رسیده به دیانت توحیدی. این هم تو توجیه دارن. ولی ما با دو دلیل، یکی سمعی و یکی عقلی و علمی، میتونیم ثابت کنیم که این بسیار غلطه. دلیل سمعی اینه که خود دین چطور خودش رو توجیه و تفسیر میکنه، قرآن در مورد دین چه نظری داره، در مورد پیدایش دین چه تعبیری داره، و دیگر این که تاریخ مشهود و محسوس بررسی کنیم ببینیم این نوع قضاوت که اینا دارن صادق هست در برای تحول دین. عامل اول که عامل سمعیه، یعنی ضابطه، ملاک، دلیل، این به ما میگه که از روزی که انسان آفریده شد در کره زمین از طرف خدا برنامه براش فرستاده شده. به توجیهش هم اینه که این موجود برخلاف اسلاف خودش، برخلاف بقیه جانداران، با تنها غریزه نمیتونه زندگی بکنه. موجودیست متفکر و عاقل و چندبعدی. جانداران دیگه یک مسیر دارن برای زندگی، یک بعدی زندگی میکنن و غیر از اون چیزی نیست. بنابراین تنها به حکم غریزه مسیر حیاتی خودشون رو ادامه میدن. اما این موجود چندبعدی میتونه به صور مختلف زندگی بکنه، خوب، بد، مثبت، منفی، هر طور که فکر بکنیم، هر اصطلاح و تعبیری که بخواییم بکار ببریم. میدونیم که هر حیوانی یک شکل زندگی داره بلا غیر، ولی انسان شکل معین نداره، با صور گوناگون میتونه زندگی بکنه، چون در یک تعبیر ثابت به بعدیه، هم به جانب حیوانی میتونه بره و فقط در تلاش برای ارضای غرایز خودش، و هم به طرف دیگر که مستلزم گذشت از غرایز برای هدفهای بزرگتر. و این دو بعدی بودنه که شکل معینی رو برای زندگی تحمیل نمی کنه به انسان، بلکه انسان ها در اشکال مختلف زندگی می کنن. افراد با صور گوناگون و حتی یک فرد یک زمانی یه نوع زندگی می کنه، یه زمانی نوع دیگه، در حالی که اگه زندگی انسان غریزی بود و یک بعدی بود، مثل بقیه حیوانات یک شکل داشت و از این بیشتر چیزی وجود نداشت. توجیه این که این انسان احتیاج به دین داره همین مطلبه، چون میتونه با صور گوناگون زندگی بکنه، چون توانایی داره که خوب باشه و بد باشه، مثبت باشه و منفی باشه، و استثمار کنه انسان ها رو یا خدمت کنه به انسان ها، این نمیتونه راه خودش رو دقیقا روشن بکنه، چون به تنها مواهبی که در وجود خودش هست نمیتونه راه خودش رو پیدا کنه. دلیلش هم اختلاف راه های زندگیه، اختلاف طرق زندگیه. به این دلیل از طرف خداوند از همه روز اول برنامه برای این موجود تازه، و اما این موجود تازه در اول فاصله زیادی از حیوان نداشته، تنها فاصلهش این بوده که این خودن رو شده یک عنصر برتر از ماده و پیدا کرده. اگر تنها مادی بود مثل بقیه حیوانات، یک بعدی بود و تنها برای مصالح جسم تلاش میکرد، اینطور که در حیوانات هست، و خصلت زندگی اون تنازعی محض میشد، در حالی که اون چون یک بعد دیگر داره که عبارت از روحه، یا یک عنصر دیگه در وجودش هست غیر مادی که روحه، یک بعد دیگر در زندگیش پیدا میشه به زندگیش، و این دائم بین این دو جانب یک یا به جانب برد، یعنی البته به جانب برد معنی نیست که مادیت ول بشه، جنبه حیوانی فراموش بشه، نه، طوری زندگی بکنه که جنبه حیوانیش هم محفوظ باشه، ولی نه به تنازع، بلکه تنازع و تعاون، هر دوتا در انسان جمع میشه. امتیاز انسان به طور خلاصه اینه، و دینم برای اینه که این موجود چند دو بعدی با جهات مختلف میتونه زندگی بکنه، راه مثبت رو بهش نشان بده. این موجود در اول فاصله زیادی از حیوانات نداشته، زندگی ساده بوده، در غارها، در جنگلها زندگی میکرده، همین ساده بودن زندگی و نبودن روابط پیچیده احتیاج اون رو به برنامه برای اداره زندگی در حدی بسیار پایین تعیین می کرده، یعنی نیاز خیلی کمی داشته به این که بدنی برای زندگی کردن بهش ارائه بشه. اما به تدریج وقتی افراد زیاد شد، وقتی پراکنده شدند، این طرف اون طرف شدند، دسته ها شدند، احتمال برخورد ها در داخل دسته ها و بعد دسته ها با دسته های دیگر پیش اومده، نوع فعالیت و برداشتشون از زمینی که در اختیارشون بوده دیگرگون شده، نه تنها روابط تولید، تمام عوامل که یکیش همین روابط تولیده و افزار تولید، در این موقعیت روابط پیچیده میشه و احتیاج پیدا میشه به آمدن دینی، یعنی برنامه کاملتر. صدر اول خود پرورش بکنه و آماده بکنه که نظام خوبی داشته باشه. این فقط اشاره سریع که در اینجا من می کنم و کافی هست، اگر خواسته باشیم در آینده تفصیل می دیم که در اول وقتی فرد درست نشه، انتظار وجود آمدن جامعه درست انتظار غیر علمی و ایدئالیستی ما، تخیلی ما، چون جامعه وجود عینی نداره. این چه وجود عینی داره؟ افراده. جامعه یک اعتبار فقط، وجود اعتباری خودش ملت نمیتونه باشه تا وقتی که وجود عینیش درست نباشه. اول باید وجود عینی درست بشه که افراده، بعد از افراد درست ما توقع پیدا شدن جامعه درست داشته باشیم. اینکه ما بخواییم بدون توجه به افراد، بدون ساختن سوسی افراد و اشخاص یک جامعه درست داشته باشیم یا اصلا در مورد جامعه فکر کنیم، درست مثل اینه که یک انسان از تیاره از هواپیما نگاه کنه پایین و انبوهی از جمعیت رو نگاه بکنه و برنامه برای اینا بده. اگر انسان مثل بقیه حیوانات یک بعدی بود، معنی اینه داشت. در حالی که میدونیم که انسان میتونه چقدر خوب باشه و چقدر بد باشه و سمبل هایی که خود مارکسیس ها دارن برای خوب و بد شاهد اینه که نمیشه انسان مثل انبوهی نگاه کرد. جامعه همون انبوهیه و مارکسیس ها در مورد انسان همین التقاط و طرز تفکر و تصور رو دارن که به نام توده مینامند. توده درست یک انبوهیه، یک مجموعه از افراد انباشته روی هم که تشخص و امتیازات اینا اصلا قابل درک نیست. حتی از رمه پایین ترم، اگه مثل بهایی ها اینا برای انسان میگفتن اغنام، رمه ها، باز ارزش انسان بالاتر بود به دید اونها. ولی دید اونها در مورد انسان به قدری پایینه، به قدری تحقیر میده که انسان رو به عنوان توده ها نگاه میکنن، انباشته ای، کنه ای از موجودات بی جان، مثل مثلا گیاها، دانه ها و انسان اینا. و این نمیتونه واقعی و رئالیستی باشه، این نوع قضاوت درباره انسان، چون انسان رو شناختیم که افرادش میتونیم بسیار با هم متفاوت باشن و همینطور الان حس میکنیم چقدر فرق دارن انسان ها با هم از جهات مختلف زندگی واسه این دو بعدی بودن. انسان مثل یه موجود بی جان نیست. یه تود گندم رو هم ریختیم و به یک مبنا روی این قضاوت میکنیم، یک حکم صادر میکنیم برای همش، اینجور نیستیم. تازه یک کشاورز بسیار با دقت برای یه توده گندم یک صادر نمی کنه، درک می کنه که ممکنه قسمت هایی از این گندم برای فلان محصول فلان مطلب مناسب باشه، یک قسمتش برای فلان مطلب، یک قسمت برای بعض خوبه، یک قسمت برای آل خوبه و همینطور. مگه کشاورزی خیلی سطحی باشه که در مورد حتی یه توده گندم به اعتبار توده بودنش، به اعتبار مجموعه بودنش حکم صادر کنه؟ مارکسیس ها اینقدر ایدئالیستی و سطحی هستن که حتی پایین تر از یک کشاورز فهمیده در مورد گندمش چطور قضاوت میکنه، اینا در مورد مجموعه انسانی قضاوت میکنن. میخوان حتی اون امتیازی که کشاورز در بین دانه های گندم و قسمت های گندم میتونه درک بکنه، اینا اونو ندیده بگیرن در مورد انسان ها. یعنی تفاوت افراد انسان ها رو به اندازه تفاوت دانه های گندم درک نمیکنن. چقدر ایدئالیستی و سطحیانه. واقعیت اینه که این موجود در پیشرفت زندگیش درست مثل یک نوزاد بوده، یعنی مجموع تاریخ انسانیت مجموع تاریخ یک بچه است. یه بچه نوزاد میتونه نشانهی باشه برای زندگی تکاملی انسان. چطور یک بچه در اول متولد میشه هیچه ناقصه، حتی از بچه بسیار حیوانات ناقصتره، به تدریج کامل میشه. تاریخ زندگی انسانی هم همینطور بوده، اول هیچ بوده مثل بقیه حیوانات، با مختصر امتیازی که امتیاز عبارت بوده از مجموعه نیرو قوا واسطه دوبادی بودنش، و بعد به تدریج مسیر تکاملیش رو پیش کرده، درست همونطور که یک بچه طی میکنه. اینم البته تفاوتی است بین انسان و بقیه حیوانات، یک نوع حیوان تکامل نداره، درسته؟ این نشانی برای بکنان فکر ناسیستی. حیوانات معمولا هر نوعی تکامل عمومی را عرض می کنم، هر نوعی حیوان همون است که هست، در حالی که انسان توقف نداره، نه فردش و نه جامعش، معمولا مسیر تکاملی خودش داره. اگرم قابل درس نباشه این مطلب که می خواهم اشاره کنم، دو تا مطلب در زندگی انسان مطرحه. یکی است که مسیر تکاملی خودش را صرف نظر از قوس و کجها و انحرافات و انحطاطات و صعود و نزول ها مجموعا پی می کنه. یکی عبارت از زندگی مادی، در مسیر زندگی مادی آدم راه تکاملش رو پی می کنه، ولی در مورد زندگی معنوی اینطور نیست، میره جلو بر می گرده، میره جلو، همیشه تاریخ و عقب بر می گرده، دوباره میره جلو. اینطوره در آینده اگه خواسته باشیم سوال کنیم در این مورد، که این دوتا با هم فرق داره و کم هستم که متوجه این نقطه شده باشم. اول در مسیر تکاملیش که الان دوتا نام تعیین می کنیم برای این که مبنایی باشه برای این توضیح و فرق، که رشد دوتا است، رشد طبیعی، رشد پرورشی. تکاملی که داره همون رشد طبیعیشه، که همراه با اون رشد طبیعیش مناسبی، یعنی برنامه مناسبی برای پرورشش هم اومده، که اون برنامه تکان داده به این که در رشد طبیعیش به طور مثبت بره جلو. پس هر مرحله‌ای در رشد طبیعی اومده جلو تر، به این نسبت خداوند برنامه‌ای براش فرستاده متناسب برای این مرحله از زندگی. درست همونطور که یک بچه وقتی تازه متولد میشه یه برنامه برای پرورشش داری، میرسه به چند ماه برنامه عوض میشه و همینطور به تدریج مرتب عوض میشه، عوض میشه تا میشه یه انسان کامل. برای پرورش این موجودم که در ابتدا اون قوار داشته و نمیفهمیده چطور استفاده کنه، درست مثل یه بچه بوده انسان وقتی تازه اومده روی کره زمین، برای این موجود یه برنامه اومده، هر چقدر میرفته جلوتر برش رشدش بیشتر میشده، یه برنامه دیگه، یه برنامه دیگه، همینطور همینطور. پس تکامل دینی و نمستنش عبارت از این که به تناسب رشد طبیعی انسان برنامه هایی که بتونه افراد رو با اون شرایط و به تناسب اون شرایط پرورش بکنه میومده، و بعد قسمت دوم برنامه اینطور بوده که این افراد که به تناسب این شرایط پرورش میشن روابطشون با هم دیگر چطور باشه، که دوتا مطلب دین اینه، پرورش فرد و تنظیم جامعه و روابط جامعه ها با هم دیگر. این از نظر قرآن به طور خلاصه پیدایش دین و تطور دین تا اسلام. شاید هم در آینده مطرح باشه براتون. پس چطور بعد از اینکه قرآن ما دیگه احتیاج نیست، مگه بشر دوباره رشد نمیکنه؟ چرا لازم نیست دوباره برنامه براش پیش بیاد؟ برای اینکه دور نشم از مطلب این میذاریم، اگه خواسته باشی سوال میکنی تو سوال میده. الان ادله اون میخوام قبل از اینکه بحث بعدی رو بفهمید قسمتی که رجوع بچه مثال دادید و اینکه بچه در رابطه با نیاز و ضرورت سنیش شکل میگیره و قسمتی به تمام میوزه و اینکه خودم در رابطه با مسیر تاریخ، اینکه در یک شرایط زمانی که ضرورت جامعه ایجاد میکنه و نیاز جامعه خوب هر ماه میشه بله مثلا موجود آمده نحوتی رو وسیلی خوب هر بیتونگی که مارکیس ها رو میکنن بله که قهرمانان کارگزاران تاریخ هم نسازندگان آن هر قهرمانی در هر دوره همون را انجام میدهد که ضرورت تاریخ ایجاد میکند بله اگر ناپلئون نبود ناپلئون مانندی من میخواست کمبیش کار او را میکرد بله این تعبیر جبری که دارم در مورد اگر محمد صلی الله صعود میکرد نیاز جامعه عرب بله. محمد مانندی را میافرید و نقش او را ایفا کند بله و آیا این سخن بله فیلمی میتونه باشه؟ ارز کنم بر این مبنای فکری که اونا دارن غلطه، علمی نیست، ولی با یک تعبیر دیگر، تفسیر و توجیه دیگر که نهضت‌های پیغمبران و نهضت‌های غیر پیغمبران را از هم جدا میکنه، بله این درسته. به طور خلاصه این رو در اثنای بحث گفتیم که خداوند این موجود چنان آفریده که باید برنامه از طرف خدا براش بیاد و اگر نه علمش نه عقلش نه هیچ کدوم جنبه های طبیعیش وقتی کامل میشه کافی نیست برای این که این خوب زندگی بکنه. همینطور که میدونیم بدترین انسان ها الان در کره زمین اونایی هستن که آگاهی و اطلاعات و معلوماتشون بیشتر از بقیه و الا اونایی که آگاهی و اطلاعات و معلوماتشون کامل نیست شخصیتشون بکنی نشده نمیدونن اینقدر ستم کنن به مردم نمیدونن اینقدر مضر باشن برای بشریت. این شاهده برای این که تصمیل شخصیت یا تکامل شخصیت فرد بدون دین نمیتونه مایه سعادت و خوشبختی جامعه باشه. به این دلیل خداوند دیانت فرستاده برای این موجود که ادارش بکنه، فرد رو پرورش کنه و جامعه هر اداره بکنه. و چون این موجود به طور طبیعی مسیر رشد رو طی میکنه درست مثل اون بچه، یقینا حکمت الهی اینطور اقتضا میکرده که برنامه براش بفرسته، نه اینکه یک جبر طبیعی باشه که بدون اختیار و بدون آگاهی و بدون درک این حرکت به وجود بیاد. و نقض این مخب زیاده در طول تاریخ، همونطور که اشاره کردم اینا تاریخ رو تحکمی می سازند نه اینکه تشریح درستی از تاریخ داشته باشند. در طول تاریخ مرتب صورتهای نقض و رد برای این نظریه داریم که اونم بحثی میشه طولانی. یعنی شرایط در جامعه های مختلف به نواح بوده، حتی در جامعه خاطر تضادها قدیتر و شدیدتر و نهضت یا جهش و انقلاب به وجود می آمده، ولی در بعضی جاهای دیگه به وجود آمده. الغرض این یک بودش بود، جهت دیگرش که نهضت ها و حرکت های انسانیه. این هم نه به این تفسیری که اونا میگن که چیزی جزئی باشه، بلکه با توجه به کارایی انسان قابل قبوله. و این از کوری و نامنطقی بودن حرکت تاریخ جلوگیری میکنه این نوع تفسیر که ما داریم، در حالی که تفسیری که اونا دارن حرکت تاریخ انسان رو بی‌منطق و کورکر میسازه. چیزی نیست که تعقل اراده انسان، البته خب غیر انسان که دیانت و اراده آفریده داره براشون قابل تصور نیست. این به جای خود در مورد نهضت های انسانی هم تعقل و اراده انسان در نظر اونا مطرح نیست. انسان یه ابزاره و اما ابزار برای چی خیلی جالبه. ابزار برای یه جزء بسیار کوچک خودش، ابزار برای شکنش. یعنی در حقیقت در یک عبارت ساده شکم سازنده یه تاریخه، نه ادر روده سازنده یه تاریخه. این جزء کوچک سازنده یه تاریخ هست، اما عقل و فکر و درک و شعور انسان سازنده یه تاریخ نیست. این تعبیر است عجیب جالب. در صورت در عبارت صحیح و درست برای نهضت های انسانی ما میتونیم اینطور توجیه کنیم و قابل قبول باشه توجیهمون که در هر زمان وقتی افراد استثنائی که اونا گرچه در اصل تعبیر و تفسیرشون بحث میکردن ولی در عمل مرتب بر اون تکیه میکنن و قهرمانانشون رو یکیمین به صورت افراد استثنایی معرفی میکنن و تمام تحولات رو خواه مثبت و خواه منفی نسبت به افراد میگن. فقط هم میگن مارس اینطور بود، لنین اینطور بود، مثلا ما اینطور بود، یا برای منفی ها فلانی اینطور کرد، فلانی اینطور کرد که حرکت روزی نسبی رو وجود آورده. از این قبل مسائل در توجیه فلسفیشون اقرار نمی کنند، ولی در بحث عملیشون و در برنامه های تبلیغاتیشون مرتب رو افراد تکیه می کنند. و این واقعیتی افرادی هستن که حرکت تاریخ به وجود می آورند در بین انسان ها.